بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. دا پنځم حالت دی یوسف علیہ السلام. چې پس د راحت نه او د آرام نه بیا مشکلاتو ته انتقال کوي، او آیت کی تعلیم ذکر کوي امت ته چې یو طرف ته د دنیا خوشحالۍ زیاتی او د دنیا عیش او آرام ډیری، چغې کې د بنده دینی نقصانی تاوانی او روحانی هلاکتی، د هغې دنیا عیش او عشرت ته قتل نه پکار، هغه پرې خودل پکاري، او د هغې مقابله کې سختی تی رول سبب د الله د رضا دی. یوسف علیہ السلام دې ځای کې اصل کې جواب کوي چې مخکې د عزیز مصر د کور د طرف نه هغه ته دمکی ورکړې شو چې کدې زمونږ خبره نه مانی، زمونږ حکم نه قبلې، دې به جیل ته واچول شي. دا هغې په کلام کې راغلی و. دا هغې په جواب کې یوسف علیہ السلام وایي چې دا جیل مې خوښ دی چې دی ما ته یاد کړی دی، او زه یې په هغې سره یارولې ما، نو هغه جیل مې خوښ دی. خو د دې دا مطالبه او د دې دا دعوت نشم قبلولې، ځکه دې کې زما روحاني تاوان دی، دې کې زما دینی نقصان دی، او جیل کې به صرف دومره چې بدن باندې به تکلیف وي، زندگی به لوکوټي لنډه او تنګه یې سخته وي، دا هیڅ خبره نه ده. دنیا تاسې هم حدیث کې د مؤمنانو جیل ویل شوی دی چې الدنیا سجن للمؤمن، دا دنیا دی یو مؤمن مسلمان بنده د پاره جیل دی، او په جیل کې مزی نه وي، خوشحالي نه وي، آرام او راحت نه وي، بلکې مشکلات یې پکې ډېر. دا دنیا د مؤمن مسلمان د پاره ټوله د مشکلاتو نه ډکه ده. او دا مطلب نه دی یوسف علیہ السلام سوال کړی د ځان د پاره د سختی، او حدیث کې راغلی و نبی علیہ السلام ویلو چې سوال کوي د عافیت چې الله ما بچ کې هم د دنیا د تکلیفونو هم د آخرت د سختونو. او یوسف علیہ السلام داسې ونکړو دا عافیت سوال یې ونکړو، بلکې د جیل سوال یې وکړو، او جیل کې خو مصیبتونه ای تکلیفونه ای نه، هغه د جیل سوال نه کړی، هغه صرف د هغې په جواب کې خبره کړې ده چې دی ما په کوم مصیبت سره یری چې هغه جیل دی، ارا تخخکار هغه می قبول دی، لیکن په خپل دین باندې او په خپل روح باندې او په نفس باندې زره بر داغ نشم برداشت کوله. دا دا مطلب و دعای خروس تو کړی چې الله ما د دې د فریبونو نه بچ کی او د دې د چلونه او منسوبي زمانه بل پل چرته واړې. دا دعا هغه قبول شوی ده، الله رب العزت ذکر کړی دی. الله د انبیاء مقام بیانې یو چیغی د دنیا سخته او مصیبت غره کوي او د ګناه نه ځان ساتي، ځکه چې دنیا په سخته باندې انسان ته هیڅ تکلیف نه رسي، څو تاوان او نقصان نه کیږي، او په ګناه سره ټوله کاته خرابیږي. چې د الله نافرمانی وکي، نافرمانی او خلاف ورزی وکي، هغه سره آخرت ټول تباہ او برباد شي. ځکه دا هغه په مقابله کې د دنیا سخت او مصیبت هیڅ شی نه ده. دویم تعلیم دی امت ته د دې خبرې چې کار څومره لوی خلقی په دنیا کې چې انبیاء کرام دي. یوسف علیہ السلام هم پیغمبر و، که دغه وخت کې ورته نبوت نه ملاو شوی لیکن لږ وخت پس ورته ملاو شو. او هغه په خپل ځان اعتماد نشته، بلکې الله ته سوال کوي، دربار یا حدیت کې جړاو فریاد کوي چې الله کچره ته ما بچ کې نو زه بچ شم، زه خپل ځان نشم ساتلی او نشم بچ کولې. نو خکته خلقو کې څوک شته داسې چې غزان په خپل قابلیت سره او په خپل عبادت سره او په خپل تقوا سره بچ کی؟ نه، انبیاء دی او غیر الله رب العزت نه غواړي چې مونږ بچ کی وره. زمونږ په ځان اعتماد نشته، زمونږ وس او د اختیار نشته چې مونږ د ګنا نه ځان بچ کو. تبا مونږ حفاظت کوي نو بچ به یو. عجز ذکر کوي د انبیاء او قران همیشه د پاره بندیانو عجز بیانی او دا اللہ رب العزت عزمت او دا اللہ نسوال کی دا ام پکی او خبر ایشارہ دا دریما چہی چالا پخپل تقوی باندی پخپل عبادت باندی ناز او فخر ندی پکار. اډیر خلق په دې کې مبتلا دي ښا سره دې نه چې تقوا مقوا نه وي، عبادت نه وي او ځان پاغه باندې دومره لوی غني خپل صفاتونه نه مړی څوک سره کینه نو بس تش د خپل ځان صفاتونه او د خپل صفایې او خپل تقوا او پرهیزګاری بزرگی آپ پیتی دا بیانی نمیو پیتی دا بیانی. قرآن وی مکوه دا انبیاء چلی پا خپل تقوی باندی نازا و فخر نو کرن تا سوکیه. قال رب السجن احب الی، او یوسف علیہ السلام داغی دمکه په جواب کې چې راوی چې کوم خبر ونه مني جیل ته واچول شي. نو یوسف علی السلام چې ای زما رب دغه جیل ما تډیر محبوب دی، ځکه هغه سره بزو د ډیر لوی فحشا نه بچ شم، ډیر لوی خسران نه بچ شم. ناغه شی د انسان د پاره محبوبی کنه چې دې په ډیر لوی نقصان نه بچ کیږي او الله سره نږدې کیږي نو کاغه جیل دې کار سوي په کار دای چې د ته محبوبی احب الی دیر محبوب دے ماتا اسم تفضیلو اگی کے نسبتی ہمیشہ دا پارا چہ دا سنہ دا تا محبوب دے دی پا لہو بسئی کنا چہ توی جیل میں خواخ دے او دا دی مقابلہ کی چہ کم نور سو متبادل انتظام دے ناغا میں ندے خواخ ناغا سدے مما یدعوننی الی دا هغه خبرونه چې دا زنانه دعوت را کی ماته په طرف دا غي باندې دا غي نزان ساتم هغه د خپل ځان د پاره تباہی او نقصان ګڼم او دا غي مقابله کې جیل او سختی اختیاروم وکړم مما یدعوننی جمع کړه ټولو ته دعوت ورکاو نو ځکه نسبت کړی دی چې کاغه زنانو د مصر چې راځم شوی وي هغه د خزی د عزیز مصر په حق کې تایید کاو هغه سره غم راضی کولا نو بد دې ته دعوت ویل شي کنه تغی تائی دیئے پسو کی کاؤ خوپ دے کی چاگی دعوت ورکو یوسف علیہ السلام تاو دیم پک شامل شوی نو دا سشوا لگا جتولو علی دعوت ورکڑی زکو یوسف علیہ السلام تا داغی ډیر آجزی و سختی بیانو لچ گورا ستا دا وجه نا پاگی آجزی باندی ستی ریگی در دنیا خبری که نخوا دا بیم پا کیویلی چی دور ظلم خونهی پا کار لکا غیصر چی کیگی او استاد الاسنا او تا سر ایسوم ری احسانات کلی دی تی غسته پا خپل کور کی تا لڑی خیستا رہائش در کلی دی او استاد الاسنا غیبانی دوم را ظلم کیگی دا ټول دعوت شي کنه اذام ممکن دا چې صراحتن اغي ول دعوت ورکړي چې مونږ هم ګورې د زلیخې به مرګریو مونږ ټول د دې مرګریو کنه دغه قران کریم ډېری خبرې ذکر کوي او چې ثابتی په صحیح حدیث سره انداغې نه انکار نشي کړې ده هم بعضی داسې چې هغه ثابت نه وي او اسی کړي دلیل ور سره نه وي هغه باندې اعتماد نه پکار کنه لکه وهب وی وهب داغه زمانی بجلی ګرځي وهب وی یوسف علیہ السلام با پلار باندې تو په کوسو کې نو داغه د مخ رڼا به په دیوالونو باندې پری وتا لکه د نور اوس پوګمې دا کوم دی دا څه خبرې باز نه او دا سې نوروم لیکلی چې څلور میاشتې په مصر کې خلق باندې قحط او د خوراک بسنو نو چې یو کې بشو نو رابل یوسف علی السلام به ولیدو نو ماړه بشو اسی به ماړه شو دا اوس خبرې ابو فروی چې کله یوسف علی السلام راووت د کمرینا او مجلس دکو او ایکا تدتا نو نه پکې مړې شوې. چې قرآن داغي دا معمولی غونته پریشانی ذکر کولا چې وقت وانا ایدیهن لا سنې غسکل پزان باندې پون شوې. نو دا به عمر سره ویلو کنه چې نه پکې وپړلې دي نو قرآن دی ویلي تاسو خبرې د منلو نه یې سیدی د پاروایو چې بیا کتابونو کې راځي ذکر سوک شوق کې چې مونږه سټډي کولې نو سټډي کې واخیال کوي دا د اعتماد خبرې نه دي چې دا یو خبره حدیث ته انجام نه رسیدلې او آیت ته ناغي باندې اعتماد نه یې دا تاریخ خبرې ښه دا دعا چې یوسف علی السلام کړی دا نو دې چا په مخ کې نه دا کړی چا ورېدلې نو او بس چې کله کمرې ته لاړ او پوښ په حال باندې چې کار خو خراب دی کاته در نشوا نو دا غځې کې پټ خپل رب سره مناجات کړې دی چې رب بسجن احب الیا مما يدعونني اليه ادعا قبليږي چې هغه پټي کنه خفي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يلا ویلي دعا قبليږي هو تاسو په طریقه نه پويږي هغه طریقه او کې چې په کومه طریقه ام بیاو کړی ده ځکه دا الفاظ خو غي نه دی اوریدلي یوسف علیہ السلام ویلی دی چې اے ربا جیل میں خوخ دے ددید دی فریبوننا او ددید مکروننا و الا تصرف عنی کیدہن اے اللہ کچرتو وانڑے زمانہ دا چل او فریب ددی اسبو الیہن زبان دیما بشریم زبادی تانیز دیشم میلان بوکم و اکم من الجاہلین او زبا پاغی خلق و کراشم دو دنیا چی بے عقل دی اگر خلق بشامل شم دے انتہائی عاجزی دا خوا چی اللہ بزان نشم بچ کولے کتما بچ نکی اتا زمان دا دو دنیا مصیبتو نوانرے نزبان دے ما بشریم او بشر شر خپل عوارض او خپل لوازم وی کنه زما په ځان اعتماد نشته اسبو الیهن د دې په جال کې براشم د دې په دام کې براشم او شم با د خلق نا چنا پو یدی جاهل نا پو ته وی کنه انا پو یدی سورہ انعام په تفسیر کې مفسرین ویلو انه من عمل منکم سوء ام بجهالت الله ویلي دي چې چا په تاسو کې ګناه کړی په ناپوهه سره بیا توبه وباسي نو زه ته بخنه کوم بجهالت حضرت مجاهد وی نور چ کل معصیت جہالت هر گناہ جہالت ته او جده گناہو کوم نو جہالت کې وراشم کنه اکم من الجاهلین نو هرچا الله نو سوال کړی دی چې الله ما د جہالت نو ساتي ځکه جہالت چې وکنه بس بیا به کې نور د ګناو نشمار نه وي دا خو یو بنیادی شی دی ښا چې کوم خلقو کې کوم قومونو کې جهلو هغه کې بیا د ګناوونو د جرمونو او د ظلمونو صحت او انتها نه و ځکه د جهل نډیر په دنیا کې ناروا کارونه کې ناکار کارونه کی دا ټول د جهل د وجه لکه څنګه چې مقابله کې علم دی او د علم نه په دنیا کې ډیر د عزت کارونه کیږي او ډیر د امن کارونه کیږي او ډیر بهترین ماحول جوړیږي په علم سره کنه مدققه مقابله کې جهل لخوا نو ځکه جاهلین لفظ چې دا خود جاهلانو خلقو کار دی څوک چې ګناه کوي نو هغه جاهل دی یوسف علیه السلام وی چې زبا هغه کار وکم چې دنیا کې بے عقل خلق کوي او یا الله مونږ خدای نه پناه غواړو نو قرآن کریم د انبیاء او عصمت ذکر کوي او ثابتوي عصمت ثابتوي او د خلقو د هغې خبرو رد کوي چې ځان نه کړی دی او د انبیاء او عصمت یې په ځای نه دی برقرار ساتلی د هغې مقام وته نه دی معلوم چې د انبیاء او کم مقام بلکې هغې د خپل ځان په شانتې ګڼلی دی المرء یقیس علی نفسه هر سړی په ځان باندې قیاس کوي چې دی به هم زما په شانتی نو کوم خلقو چې د انبیاء او په عصمت کې کوتاهی کړې ده هغې دغه ګمان کړی چې هغه هم زموږ په شان خلق وي نو دا سوال و د یوسف علیه السلام فاستجاب له ربه پس قبول تیا او کړه دلر رب دد کله سوال زر قبول شي کنه زکه چې هغه کې اخلاص زیاتی هغه کې الله ته جړا او فریاد زیاتی لکه سوال دی یوسف علی السلام نو فورن قبول شخه فورن قبول تیا او کړه دلر رب دد فصرف عنه كيدهن دا سینه دی ویل چې جیل ته ولېګو ناغه سوال هیڅ نه ده سوال خو دغه زینه شروع شو چې الا تصرف عني كيدهن یلا دا سوال کوم چې زمانہ د دې دا چلو فریب او دا مکر لری کی مزکه وی فصرف عنه كيدهن قبول کیا داوا چل ری کو ویلو ددنا چل او فریب داغی در دعا قبولیتو نو نو دغا سی چاوہ هم کڑے دیسا او بل دادا چکیو انسان پدا سی حالت کی سوالو کی چپاغی کی دد پار دنیای سختی وی خواپلا اغی کی روحانی فراخی او سانتی آئی نا مصیبت نہ دے اگر چرتا حدیث کی راغلوی چی او سڑی سوال کاؤں چی اللہ مال صبر راکی نبی علیہ السلام واردو او تیوی چی لقد سألت البلاء تا خود مصیبت سوالو کو ولی صبر رستو دے و مصیبت مخ کے دے قرآن ویلی کنا چو بشیر صابرین خوشخبری ورکا صابرین لان صابرین سوک دی اللذین اذا صابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اگر سوک دی چو مصیبت و تورسی بیا صبر کئی ان لله وایکن مجتا وی چې الله مال صبر راکې نو مخ کې مصیبت راځي بیا وتعالی الله صبر درکې که خوښه شو ان تاخد مصیبت سوال وکړه ناغو وی چې پیغمبر پاک ما پوکا زه نه پوهیږم خو دا څه شار شبل خلق یو سنن یو خبر نبی علیہ السلام ورته وی چې ته دغه سی په آرام او راحت کې چې مصیبت نه سوال کینو د الله نه سوال کوا د عافیت د عافیت سوال کوا چې الله ما دغه سی محفوظ ساتي د دنیا د مصیبتونو نه نو هغه حدیث په خپل ځای باندې صحیح دی غیبانه سو تدی او دغه سم منافات نشتا. دلته یوسف علی السلام د صبر سوال نه کړی چې کنه بلا و سر راشي، بلکې دغه د خبره جواب کړی چې نه ریګم د جیل نه نه فرمانه نه ریګم جیلون نه نه ریګم ادا د حق پرس شانت قبول کړه الله دلرا دعا دو نوېلو ددنا چل او فریب ددی انه هو السميع العليم. دا د قران کمال لخه چا به چاو کني صلی الله علیه وسلم کو پھر نیک بندونو الله سوال قبول کو او زمونږه دا خرو د خاوندان سو سوال نه قبلي اللاوینا انه هو السميع العليم. دا هر چا سوال الله یو څوک چې زمانه غواړي زه قبل اونکم او زه د هر چا د حال نه خبره سوال قبلوم او چې د قبلولو لایق کنا ښه په صحیح طریقه باندې سوال کړی چې هغه کې څه جرم نه وي هغه کې څه قطع د سل رحمین نه حدیث کرا غلی اگر دا سی سوال نی چی دا دا شان نا دا شان سر لائق نی نبی قبلو ما زکر اخپل دو صفتو نا راوڑو انہو والسمیع العلیم بیشک اللہ قبلون کے دعا گانو دے او پوئی گی دار چاپ سوال باندی دار چاپ حال باندی دا غی مناسب بدلو علور کئی نو حضرت یوسف علیہ السلام حال بیان شو او خپل عاجزی ښکارا کړ چې الله عزوجل نشم ساتلې ته زما حفاظت وکې او تما بچ کې د دنیا د ډیرو مصیبتونو او تکلیفونو نه الله ته فریاد وکړو. نګور الله ارسل اسباب پیدا کړی کنه چې د سوال قبول کو او د دنه داغي چلونه فریبونه مکرونه لری کړنو څنګه لری کړو نو دی ول اسباب پیدا کړولې د الله کارونه ټول د اسباب ودلان ثم بدلهم. بیا د دې واقعیات نفس د خلق ته دا خبره په ذهن کې خراله بدلهم کارش ودیتا چې دې کې ډېر مصلحت ته من بعد مار اول آیات پس دا غینا چې خې ولیدل نخې او نشانه د صدق د یوسف علی السلام د براءت د یوسف علی السلام ټول ته معلومه شو چې ګوره ټول په گواهی وکړه چې دې رښتینه دي دې رښتینه دي او د ځان بچ کو دا خبره وشو کنه نو ټول خلق ته معلومه شو چې یوسف علی السلام پاک دی هغه د دې الزام لایق نه دی نو چې نه دی نو خپل بوج ټول په عزیز مصر ور پرې وته دا په کور باندې ټول بوج راغی دا سی کنه چیر کله یوسف علی السلام ما عصمت او براعت ثابت شو نا پلا بوج ټول پاغي ورغه نا خومغه وخت سره معزز خلقو د زماني او اچا د انبرداش کوله چې په دې باندې دې بدنام اولګي نو دې مشوره وکړه چې بس د دې د پاره دا خبره ده چې یوسف علی السلام جیل ته واچول شي او دې نظر د خلقو نه پناشي نو سروځي ودا خبره کړانګي کې خو بیا به یې رش چې دې څوک نه ویني نو بس دا خبره به خلق نه یادین او چې دې ښکارای نو هر وخت کې به تازه کیږي نو خدای دې چې دې پناکو د خلقو د نظر نه جیل ته واچو. الله تعالی معلومه چې دې کې څومره داغي اشاره وي اسمره پکې نور رازونه او الله تعالی دام پکشته دی چې خزید عزیز مصر خو ویلو کنه چې لیس جننن هغه په دسخط کړو کنه او په مصر کې خدای غي خبره منل شوه دام پکیراله چاگه پی پیسه لکلی و اوغا دا عزیز مصر خدا و نو بغیر دا دینا که دینا شو او دویم دا بیم پزل کی رازو خاص کر دا آغی که نا چیره دی جیل تلرشن دی و پوشی پزان خوا او چه زما دا عزیز مصر پا کور کسنگا جوندو ازما په جیل کې څنګه ژوند دی نو چې دې د جیل نه راوځي کنه نو بیا به انکار نه کوي زموږ د خبرې نه ورګه د سختی نه دی لیدلې چې دې سختی ویني کنه دې بیا زموږ خبره مانی دا هم پکې چرته راز به پکې نو خو دې ته وسلم موږ خو وی چې ګوره یوسف علیہ السلام چا په حقیقت کې صحیح نه ولیدل ایس به هو تکاته چې دا یوسف علیہ السلام دی دا یو کنعانی غلام دی نور دا غنه نو خبر کړه چې هغه جیل تلار مفسرین وي او خلق دا هغه کوم کردار ولیدو دا هغه اخلاق چرته به و جیل کې جرته مریضو نه دی به سره ناستو سرته ا دا هغه پارمنډا تر لږه چې تب سوک نه ویران نه واته جیل تا ډیر باجدان پریشان او ډیر په مصیبت کې و نو دی بوله لاړ چرون دا تجربه زید او په دې باندې خپکی ګیما او داسې تسلی به ول ورکړه نری نه وړو کور یې ورکو داسې اسوک بداسو چې پریشان بو او شماره به کوله چې سوروخ پات شو لکه جیل کې خو وسره شپیوم شماری کنه نو سوار له سوکالو نو وکاله جوړ شي نو چې چا شماره کوله نو دی بو سره کې نه استو ته وی چې ځان لا سره مخره او ای دا سو وای چې تر مرګه پوری بدل تیو نه له بدر باندې جون خطیری ناغي دا خواجی بس دې کشره لګتا ګورو دومره لوی او سلی تا ګورو نو دې جیل سپورټن وته وي چې زما خدای اختیار نشته چې تا د جیل نو باسم کړي که زما اختیار وي نو ما به استوې او زما چې څومره وس رسی نو چې ته په جیل کې کم ځای کې سکونت کین او ته اجازه ته کدا ځای دې نه خوښ نو هغه ځای کدا دې نه خوښ نو هغه ځای بس تا ته پورا ازادي زما طرف ویدو تاو پتاو لگی خوشده جیل تلار شی کنا سم بدا لهم بیاخ کارشوا دی خلق تا من بعد مار اول آیاتی پس داغینا چویلی دی دیر نخی او نشانی و علامی دا صدق دی یوسف علیہ السلام نصو تخخ کارشوا لیس جننو حتی حین چې جیل ته واچی د لرا تر یو وخت پورې د ټولو په دې اتفاق راغی ها چې بس د دې نه خبره بل نشته دی چې دې د نظر نه پناي نو دواله کار وکيږي د خلقو خبره ووم د خلقو وې رشي بس د ذهن نه به وځي او هغه به کور کې ناشته دی به جیل کې ناشته نو د دې به یو بل سره رابطه نه کنه موبایل خونه پاغه وخت کې نو بس دا یو ښه خبره ده چې دې جیل ته واچول شي انبیاء په حق کې ښه خبره دای کنه ښه مشوره او ښه فیصله دای دا د انبیاء ژوند په دنیا کې الله سره کوم مقام او کوم شان او خلق داغي کوم قدر او عزت کو نو دا هر زمانه کې دا سکیږي تعلیم دې حق پرستو ته چې په دې باندې با پریشانی نه کوي چې تاسو باندې سخت رااله خدا الله د دین په وجبان دي د الله د بندګۍ او د عبادت په وجبان دي او دغه سي د خپل ځان د عصمت او د پاک دامنه او د حرام نه ځان بچکول په وجبان دي نو دا ځان د پاره لوی غنیمت ګڼي چې الله به تاسو بچ ساتي دنیا کې هم او آخرت به هم ښایسته وي. آخر دعوانا.